Яшчэ сонца не ўсхадзіла, курва курвачку радзіла, а як стала залачаць, стала курвачка крычаць, а як стала ўсхадзіць, стала курвачка хадзіць.